huzura doğru. Sevgili izleyicilerimiz, yeniden sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bize ayrılan süre içerisinde yine merak ettiğinizi ve istediğinizi tahmin ettiğimiz bir konuyu soracağız. Hocam, çünkü konumuz dua ile ilgili. Hastalıklardan korunmak için ilaç alıyoruz, doktora gidiyoruz. Tabii bunun dışında yine hadis-i şeriflerde de mesela bahsediliyor, işte ilacın dışında da başka şeylere başvurmamız gerekebiliyor. Bunlardan biri de dua. Şifa için okunacak ayetler, dualar var mıdır böyle bildirilen? Hani kesin olarak şunlar okunur diyen ve okununca da kabul olan. Şimdi Mustafa Bey, şifayı yaratan ve veren Cenab-ı Hak'tır. Allah-u Teala doktor da, eczacıyı da, ilacı da sebep kılmıştır. Öyle olmuş olsaydı her doktora giden iyi olurdu. Doğru. Her ilaç alan iyi olması lazımdı. Doktorların kendisinin hasta olmaması lazımdı. Olmaması lazımdı. Bu bir ikincisi. Şifa için bildirilen ayet-i kerimeler var. Şifa için bildirilen hadis-i şeriflerde okunan dualar var. Nasıl doktor, eczacı, ilaç vesile ise bu ayet-i kerimeler, bu dualar da vesiledir, sebeptir. İlaçtan da şifa gönderebilir, bunlardan da şifa gönderebilir. Yalnız mesela İslam alimleri kitaplarda anlatırlarken hastalıkların mikrobik olanları var, sinirsel olanları var. Mesela bazı şeylerin tedavisi, telkinli oluyor. Psikiyatristler mesela en çok ona başvuruyorlar. Tamam, ilaç da veriyorlar ama telkin yoluyla da aynı şekilde. Hatta halen daha o yol devam ediyor, verilen ilaçlar bir şey yapmıyor. Bu ellerde çıkan sihirler var. Ama onun tek bir şeyi okumaktır. Başka çaresi yok. Doktor da aynı şekilde, araştıran doktor da buna aynı şekilde söylüyor, o sihirlerin tedavisinde. Ama okuyan veya okutan kimse ona inanması lazım. İnanırsa karşılığını görüyor. İnanmazsa bir fayda temin etmiyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hastalığınızı tedavi ediniz. Çünkü Allah-u Teala ölümden başka her hastalık için deva, ilaç yarattı buyuruyor. Hani bugün tıbbın işte aciz kaldı. İşte tıbben yapılacak bir şey kalmadı tabirleri kullanılıyor. Ha, bugün ulaşamadı o sebebe. O sebebe ulaşamadı. Çünkü ölümden gayri deniyor. Hem işte bugün kanserin önüne geçemiyor. Yok AIDS'in önüne geçemiyor. Yok bilmem ne virüsünü şey yapamıyor falan. Bir zamanlarda aynı şekilde insanlık vebadan, koleradan aynı şekilde önüne geçemiyordu. Hatta tüberküloz, veremden aynı şekilde aciz kalıyordu. Rahmetli babaannemler kuşakları. İşte neden öldü falan. İnce hastalık. Veremin adı ince hastalıktı o zaman, tamam mı? Onların dilinde. Şimdi mesela o tedavi olabiliyor. Allah Teala başka bir şey yarattı. Başka bir mikrop yarattı. Başka bir virüs yarattı. Yine aynı şekilde devam ediyor. Demek onun da bir alternatifi mevcut. Onun için de Nevahib-i Ledünye kitabında diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 türlü ilaç kullanırdı. Neydi bunlar? 1. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz şifa ayetleri ve dua okurdu. 2. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. 3. Her ikisini karışık kullanırdı. İkisini de yapardı. Evet, ikisini de yapardı. Dolayısıyla dinimiz ilaç kullanmayı tavsiye ediyor. Doktora gitmeyi tavsiye ediyor. Efendim ben işte böyle okuyorum bazı evliyanın hayatlarından falan, doktora gitmemişler, ilaç almamışlar. Mustafa Bey, onlar yüksek derece. Yani Allah-u Teala öyle kullar var ki mesela onların hali açığa çıkmış. Yani onlar bize numune, rehber. Hangi bakımdan numune? İlaç kullanmamış mesela. Rabia Yadviye Hazretleri kadın evliyadan. Diyorlar ki doktora gitsen, alamadım diyor. Hastalığı kim yaptı? Yani hastalığı yapan, o mikropları yaratan kim? Allah-u Teala. Ben diyor şimdi Allah-u Teala'ya gideyim de diyor, onu yarattığı diyor, doktora mı şikayet edeyim, Rabbim beni hasta etti diye. O yüksek derece o. Peki bunun hali açığa çıkmış ama niye açığa çıkmış? Ha, bize bir şey geldiği zaman öldüm, bittim, yıkıldım, yok oldum falan demeyin diye. Bak, Cenab-ı Hakk'ın böyle kulları da var. Böyle kullar. Onlar tercih etmezler. Onlar Cenab-ı Hakk'ın aynı şey gönderdiği her şeye razı olurlar. Cenab-ı Hak dilerse bir gecede veyahut da bir saatte onların o hastalıkları zahir de olur, gider de. Belki de o hastalıktan onlar bizim anlamadığımız, bilemediğimiz ayrı bir zevk de alır. Büyük bir ihtimalle. Tabii. Ama şimdi biz ya nasıl zevk alır falan. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Mesela siz yemeğinize acı katar mısınız? Zevk alır mısınız? Kısmen. Bazıları var. Mesela biz bir Hindistan'a gitmiştik. Orada görmüştüm ben. Hakikaten mübalağalı anlatılıyor gerçi ama yani anlatılışı itibariyle mübalağalı anlatılıyor ama yani gerçek payı var. Yani orada yemeğe acı katmıyorlar. Acının içine yemek koyuyorlar. O kadar yani. Mübalağalı anlatırken. Mübalağalı anlatış şekli bu. Şimdi peki ya niye aynı şekilde bu kendine eziyet etmiyor? Onlar lezzet alıyor. Hani bir arkadaşım birisi anlatmıştı yani. Türkiye'de oluyor. Bir vilayette bir arkadaş anlatmıştı da orada da böyle acı çok sevilirmiş. Adam gelmiş böyle yeni acı yemiş falan demiş. Bal var ikram edeyim mi? Yok demiş. Ben bal için demiş ağzımın tadını bozamam. Yeni biber yemiş de. Bal için. Acı biber yedim ağzımın tadını bozamam. Ağzımın tadını bozamam. O acıdan lezzet alıyor mu? Alıyor. Bazı şeylerden de aynı şekilde insanlar lezzet aldıkları vardır. Dolayısıyla evliya-i kiramın bizim bilemediğimiz halleri vardır. Bizim gibi avam olanlara dinimizin bildirmiş olduğu o emirler. Ha bunların hayatları açığa çıkmış. Fakat biz bunları okumak suretiyle böyle feryadı figan etmeyelim. Bağırıp çağırmayalım. Ama dinimizin emretmiş olduğu yollara da başvuralım mı? Tamam. Neymiş onlar? Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okuyor, dualar okuyor. Fen ile bunlar ilaçları kullanıyor. Her ikisini karışık kullanıyor. Ha tecrübe edilmemiş ya da fenle bulunmamış. Böyle eften püften dinimizin bildirmediği işte. Şunu yaparsan böyle takla atarsan tepeden aşağı düşersen birinci kattan atlarsan şu olurmuş bu olurmuş. Bunun gibi afaki şeyler veyahut da tecrübe edilmemiş şeyler bunlara da itibar etmemelidir. Bunlara da itibar etmemeli. Hatta bir hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'den şifa beklemeyene şifa nasip olmaz buyurmuştur. Hadis-i şerif bu. Mesela Fatiha suresini okumanın hastalıklara şifa olduğunu bildiren hadis-i şerifler Beydavi'de, Çerhi tefsirlerinde, Senaullah Dehlevi Hazretleri'nin yazdığı tefsir mashali kitabında yazılı. Ve İmam-ı Kuşeyri Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'deki altı şifa ayetini bir tabağa yazıp suya koyarak eritilir. Hasta içerse Allah-u Teala şifa ihsan eder. Ayeti kerime ve dua elbette şifa verir. Fakat şartların gözetilmesi lazımdır. Bu önemli. Yani Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken onu mutlaka aynı şekilde hemen devreye sokuyorlar. Şartları gözetilmeli. Okuyanın ve yazanın ve hastanın buna inanması şarttır. Ha öyle mi getir yazı verim sana? Adam inanmıyor zaten. Tesir etmez zaten. O tesir etmez. Hastanın zararlı gıdalardan, şüpheli ilaçlardan da perhiz etmesi, soğuktan sakınması, lüzumlu şeyler yapması, haramdan, zulümden sakınması lazım. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'yı unutarak gafletle edilen dua kabul olmaz buyuruyor. Tabi şimdi İmam-ı Kuşeyri Hazretleri 6 şifa ayetini bir tabağa yazıp buyuruyor. Belki bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Nerede bulacağız bunu? Efendim şifa ayetleri Tevbe suresinin 14. ayetinin sonu. Yunus suresinin 57. ayetinin ortası. Nahl suresinin 69. ayetinin orta kısmı. İsra suresinin 82. ayetinin baş tarafı. Şuara suresinin 80. ayeti tamamı. Ve altıncısı da Fussilat suresinin 44. ayetinin orta yeridir. Bunlar bu zaman zaman Huzur-u Doğru'nun arkasında yayınlanan Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu kitaplarda İslam Ahlak Kitabı var. O İslam Ahlak Kitabı'nda da burada bildirilir. Hani, yani şu anda aklında kalmayanlar. Kalmayanlar. Oradan da aynı şekilde alabilirler mi? Alabilirler. Mesela İmam Ali Rıza Hazretleri var. Bu 12 imamdan, Ehl-i Beyt'in 12 imamdan bir zattır. İşte Nişapur'a gelince Ehl-i Sünnet'ten çok alim ve talebe kendisini karşılar. Dedelerinden gelen bir hadis-i şerifi okuması için yalvarırlar. Ve İmam Ali Rıza Hazretleri de bütün dedelerin isimlerini sayarak şu hadisi kusuyu okur. La ilahe illallah kalamdır. Bunu okuyan kalama girmiş olur, kaleme girmiş olur. Kalama giren de azabından kurtulur. Kaleye giren de azaptan kurtulur. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki bu hadis-i şerif bildirilenlerin isimleri ile beraber bu La ilahe illallah kalandır hadis-i şerifi ravilerin isimleriyle beraber ravileri yani peygamberimizden birisi duydu o nakletti ikinci sıradaki de nakletti üçüncü sıradaki nakletti oradaki isimlerle beraber okunursa deliye okunursa aklı başına gelir buyuruyor. Hastaya okunursa şifa bulur. Böyle olduğunu İbni Esir rahmetullahi aleyh de Kamil kitabında bildiriyor buyuruyor. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Peki bunu nerede bulabilecek? Bu yine o Hakikat kitabı yayınlamış olduğu Hak Sözü'nün Vesikaları kitabı var. Orada bir hadis-i şerif var. Metni de var orada. Yani Latin harfleriyle yazılmış ama. Bu hadis-i şerifi okuyunca. Evet. Ravileriyle beraber delilin üzerine okunsa İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri buyuruyor. Yine 25 kere estağfurullah denir. Sonuncusunda ve etubilehe kadar okunur. Sonra 11 ihlas. 7 kere Fatiha-i Şerife ve 33 kere Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed okuyup sevabını Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram'ın, Evliya'nın ruhlarına ve sonra büyük alimlerin isimlerini söyleyip bu büyüklerin ruhlarına hediye edilir. Bu büyükler hürmetine şifa vermesi için Allah-u Teala'ya dua edilir. Her gün sabah ve akşam böyle dua edilir ve gerekli ilaç perhiz yapılır. Ve Cenab-ı Hak da aynı şekilde onu ihsan eder. Mesela şifa için kaside-i bürde okumanın çok faydası olduğu, yine bu Hakikat Kitabı yayınlamış olduğu Kıyamet ve Ahiret isimli kitapta yazılı. Tefsir-i Aziz de diyor ki 40 gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında 41 kere Fatiha okunur. Fakat Hanefi mezhebindekiler farzdan sonra okur bunu. Besmele'nin sondaki mimi Fatiha'nın lam harfiyle birlikte okur. Yani Rahimül Hamdi diye denir. Sonra yapılan dua kabul olur. Fevaid-i Osmaniye kitabında diyor ki Fatiha, Ayet-el Kürsü ve 4 kul. Yani kul ya yel kafir, kul vallahu ahad, kul nevzu bi felak, kul nevzu rabbin nas. 7'şer kere okunup hastaya üflenirse bütün afetlerden, dertlerden, sihir ve nazardan halas olup kurtulur. İyi gelir buyuruyor. Fatiha önce 7 defa besmeleyle. Sonra Ayet-el Kürsü 7 defa besmeleyle. Sonra kul ya yel kafir 7 defa besmeleyle. Sonra İhlas 7 defa besmeleyle, 7 defa kulunuzu Rabbi felak besmeleyle, 7 defa da kulunuzu Rabbi nas besmeleyle. Ve başlamadan önce de 3 salavat okunursa, yani nazar veyahut da sihir için, büyü için de iyi geldi. Bu Fevaid-i Osmaniye kitabında da aynı şekilde yazıyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor, yağmur suyunu toplayıp üzerine Fatiha-i Şerife, Ayet-el Kürsi, İhlas-ı Şerif, Kul Emusürep'tir, Kul E'udhbileri 70'er kere okunur. 70. Bu sudan aralıksız 7 sabah içenlerin hastalıkları, ağrıları zahir olur. 5-10 salih Müslüman toplanıp okuyup suya üflemelidir. Yani teyitse okuyamasa bile de bu şekilde de yapılır. Bir de Said bin Malik radıyallahu anh hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yunus aleyhisselam balığın karnında Enbiya suresinin 87. ayetini söyleyerek dua etti. Duasını kabul eyledi ve kıyamete kadar bunu okuyan müminlerin dualarını kabul edeceğini bildirdi. Bir Müslüman bu ayet-i kerimeyi okuyup dua edince Allah-u Teala duasını muhakkak kabul eder. 40 kere okumalıdır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Duada budur. Demek ki dinimizin bildirmiş olduğu kitaplarda yazılı bu dualarda okunursa, şartlarına uygun olursa Allah-u Teala o kanadan da aynı şekilde şifa gönderir mi gönderir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalınız. Saadeti ebediyeden. Euzu okumak, euzu billahi mineşşeytanirracim demektir. Besmele okumak, bismillahirrahmanirrahim demektir. Abdullah İbni Abbas diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek, Euzu okuyarak başlamakla olur. Ve Kur'an-ı Kerim'in anahtarı besmeledir. Allahü Teala'ya yaklaşmak isteyenler, Euzu'ya yapışmakta, ondan korkanlar da Euzu'ya sarılmaktadır. Günahı çok olanlar Euzü'ye sığınmıştır. Allahü Teala Nahl suresinin 97. ayetinde mealen peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyacağın zaman Euzü söyle buyurmuştur. Bu emr Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan Allahü Teala'ya sığınırım, korunurum, yardım beklerim, ona haykırır, feryat ederim de demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hoca çocuğa besmele okur. Çocuk da söyleyince Allahü Teala çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, cehennemde azap yapan 19 melekten kurtulmak isteyen besmele okusun. Besmele 19 harftir. Levh-i Mahfuz'da ilk yazılan besmeledir. Âdem'e aleyhisselam ilk gelen besmeledir. Müminler besmele yardımıyla sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası besmeledir. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Bu zatın babası da büyük velilerdendi. O da her sohbetinde namazdan bahsederdi. Derdi, bir namazımın vakti geçeceğine, 100.000 defa ölmeyi tercih ederim yine. Bir gün, bir talebesi sual etti bu zata. Ey efendim, cennette namaz var mı acaba? Buyurdu ki, ahiret, amel yeri değildir. Orası, ceza yahut bir mükafat yeridir. Dünyada yaptığımız amellere karşılık, cennete girilir ki, orada namaz yok artık. Talebe, bir ah deyip, çok ağladı o ara. Dedi, yazıklar olsun namaz kılmayanlara. Allahü Teala'ya kul olur da bir insan, yakışır mı Rabbinin emrine etsin isyan? Bir gün, bir hırsız girdi bu zatın hanesine. Ve lakin bulamadı götürecek bir nesne. Tam çıkacak idi ki, seslendi o veli zat. Dedi, ey genç, abdest al, namaz kıl 2 rekat. Sana bir şey veririm, hele bir sabah olsun. Hem böylece evimden boş dönmemiş olursun. Genç çok mahcup olmuştu. Peki dedi cevaben. Abdestini alarak namaza durdu hemen. Sabahleyin bir zengin gelerek bu veliye bir kesede 106 etti ona hediye. O veli de onları o gence verdi hemen. Buyurdu ki, al bunu, vazgeç şu mesleğinden. Genç hırsız pişman olup tövbe etti bir hakkın. Talebesi olmakla şereflendi bu zatın. 2 rekat namazı Cibril aleyhisselam 4000 sene zarfında kıldı ve etti tamam. Sonra kendi kendine düşündü ki, şu anda var mıdır benim gibi namaz kılan cihanda? O zaman Cenab-ı Hak buyurdu. Ey Cebrail! Senin böyle düşünmen elbette doğru değil. Muhammed ümmetinin türlü kusurlar ile kılacağı 1-2 rekatlık namaz bile, senin şimdi kıldığın 4000 yıllık namazdan, indimde daha makbul ve hayırlıdır şu an. Çünkü sende nefis ve şeytan yok aldatacak. Senin ibadetine yok bir engel olacak. Lakin o kullarıma nefis ve şeytan verdim. Onlar bu düşmanlarla savaşırlar her daim. Ve bu 2 düşmanın engellemelerine rağmen namazlarını kılarlar her gün yine. Maniler arasında yapılan bir ibadet, indimde daha üstün ve kıymetlidir elbet. Ancak namaz, ihlasla, şartlarına uyarak, kılınırsa üstün ve kıymetli olur ancak. Abdullah-ı Tercüman Hazretleri. Bu bölümde anlatacağımız evliya, ezan seslerinden çok uzaklarda, gönderilen son ve mükemmel dini kabul etmeyen, bedbaht bir coğrafyada doğup, Cenab-ı Hakk'ın hidayet vermesi sonucu, nice olmazların olup, ebedi saadete erdirdiği, önceden papaz olan birisidir. Mallorca adasında doğan bir hayatın, daha sonra yeniden doğup, ebedi saadete nasıl kavuştuğuna, Anselmo Turmeda'nın nasıl Abdullah olduğuna beraber şahit olacağız. 15. yüzyılın engizisyonlar, haksızlıklar, yağmalar ve medeniyetten yoksun Avrupa'sının Mallorca adasında doğar Anselmo Turmeda. Mutaassıp bir Hristiyan ailenin tek çocuğu olmasının yanı sıra pek bir zeki olan Anselmo, okuma çağına gelince Hristiyan dünyasında otorite sayılan bir papazın Nicola Nertil'in yanına verilir. Anselmo'nun bir farkı vardır diğerlerinden. O da edindiği dini bilgileri insafla ölçmesi ve kıyas yapabilmesidir. Günün birinde arkadaşlarıyla İncil'de geçen ve İsa aleyhisselamın müjdelediği Paraklit adındaki peygamberin kim olduğunu tartışırlar. Bu tartışmadan sonra hemen üstadı papaz Nertil'in yanına gelerek ona bu konuyu açar. Bütün Hristiyanların sözünü senet kabul ettiği Nertil, pek iyi bildiği, açık olan ve yıllardır içinde saklamış olduğu hakikati, sadakatine güvendiği Anselmo'ya söyler. Evet, İsa aleyhisselamın müjdelediği peygamberin Muhammed aleyhisselam olduğunu, bu konuyu daha iyi anlaması için bir Müslüman memleketine gitmesi gerektiğini talebesine fısıldar. Anselmo büyük bir şok yaşar. Böylesi bir hakikatin bilindiği halde nasıl açıklanmadığına aklı ermez bir türlü. Sorularına cevap bulmak üzere Tunus'a gider. Mü'minlerin temizliği, tevazusu, güler yüzü ve fedakarlığı onu pek bir etkiler. Daha sonra oradaki Hristiyanlarla görüşerek nabız yoklar. Artık o kütüphaneden kütüphaneye koşar. Araştırır. Bu arada Arapçasını geliştirir. Tarih boyunca hakikati bulmak isteyen, ihlasla Allahü Teala'nın razı olduğu dini bilmek isteyen bütün insanlar gibi Müslüman olur bir süre sonra. Ardından Tunus Sultanı'nın huzuruna çıkar. Tunus Sultanı buna pek bir memnun olur. Fakat bir isteği vardır Anselmo'nun sultandan. Sultana şöyle der: Sultanım, ben ki papaz olarak yetiştim. Fakat insaf ile birazcık araştırdığım zaman hakikati gördüm. Bütün peygamberlerin olduğu gibi İsa aleyhisselamın da müjdelediği Hazreti Muhammed aleyhisselama ve onunla gönderilen İslamiyet'in hak din olduğuna bütün kalbimle inandım. Batıl yolda olan, zaten bozulmuş, tahrif edilmiş, kutsal kitabı insanlarca 4 adet yazılmış olan, her insan gibi muhtaç ve aciz olan bir Allah'ın kulunu ve peygamberi ilah yerine koymuş olanların, benim Müslüman olmamın tesirini gidermek için türlü iftiralar yapabileceklerinden şüpheliyim. Endişem kendim için değildir. Benim endişem, Müslüman olmamla hak dini araştırmak isteyeceklerin önünün kesilmesidir. Bu yüzden sizden istirhamım, buradaki Hristiyanları toplayıp benim hakkımdaki fikirlerini orta yere söylemeleridir. Sultan buna pek sevinir. Yüzünde hayretle karışık bir hayranlık ve tebessüm vardır. Anselmo'ya, senin bu isteğinle önceden Yahudi alimlerinin en önde geleni olan Abdullah bin Selam'ın Müslüman olması ve Resulullah'ın isteği arasında tıpatıp bir benzerlik var. Çünkü Yahudilerin en büyük alimi olan Abdullah bin Selam Hazretleri Müslüman olacağı zaman Resulullah'tan senin bulunduğun gibi aynı istekte bulunmuştu. Resulullah Yahudileri çağırtıp onlardan Abdullah'ı sorunca Yahudiler onun için önce "O en akıllımız, en alimimizdir." demelerine rağmen Abdullah'ın Müslüman olduğunu duyunca ona hakaretler etmiş, utanmadan "Bu en cahilimiz." demişlerdi. Onun istediğine benzediği için bundan sonra ismin Abdullah olsun der ve sultanın huzuruna Abdullah'ın isteği üzerine çağrılır Hristiyanların önde gelenleri. Sultan onlara Anselmo'yu sorar. Onlar, "Anselmo en zeki olanımız ve en azizimiz. Üstelik o başpiskoposun yerine düşündüğü kişidir." derler. İşte daha Hristiyanların bu övgü dolu sözleri biter bitmez, eski Anselmo, yeni Abdullah, ortaya çıkarak onlara der ki, vallahi siz de iyi biliyorsunuz ki, İsa aleyhisselam aciz bir insan ve bir büyük peygamberdir. Hiç aciz ve muhtaç olan ilah olabilir mi? Hiç tanrı üç olabilir mi? Dört İncil'in insan elinden çıktığını ve birbiriyle çeliştiğini siz de pek iyi bilmiyor musunuz? Tahrif edilmiş İncil'de bile geçen ve geleceği müjdelenen Paraklit'in Yunanca olduğunu ve bunun Arapçadaki karşılığının birebir Ahmet olduğunu neden görmek istemiyorsunuz? Neden batıl yolda bu kadar ısrar ediyorsunuz? Düşündüğünüz makamınız ve ayrılmaktan korktuğunuz üç kuruşluk menfaatinizse, o zaman sizin samimiyetiniz nerede? Ben Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hristiyan papazları bu sorular karşısında elbette tek bir cevap veremezler. İşi cahilliğe vurup Abdullah'a hakarete vardırınca sultan bu kadar yeter der ve ekler. Hiçbir cevap verebilecek bir haklılığınız ve mantığınız ve izanınız ve hakikati kabul edecek vicdanınız yok anlaşılan. Cevabı olmayanların cevabı sadece hakaret olabilir ki ben de huzurumda böylesi bir duruma razı olamam der. Ve Abdullah-ı Tercüman Hazretleri, yüzyıllardır cehalet ve vahşet içindeki Avrupalıya dayatılan, onların da peşinen ve mutaassıp bir şekilde kabul ettiği, batıl, bozulmuş, tahrif edilmiş ve en ince ayrıntılarına kadar bildiği Hristiyanlığın, mesnetten uzak itikatlarını, delillerle çürüttüğü Tuhfetül Erib adlı eserini yazar. Onun bu eseri, bütün engellemelere rağmen Hristiyan dünyasında büyük ses getirir. Hristiyan din adamları verecek tek bir cevap bulamazlar. Ve Abdullah-ı Tercüman Hazretleri, daha sonra Resulullah'ın varisleri olan büyük alim ve evliyalardan gördüğü ilim ve aldığı feyizlerin bereketiyle evliyanın büyüklerinden olma şerefine kavuşur. Ve Tunus'ta vefat ederek bu ülke sınırları içine defnolunur. Allahü Teala'nın büyük kerem sahibi olduğunun sayısız delillerinden olan Abdullah-ı Tercüman Hazretleri buyurdu ki: Cenab-ı Hak kendisini ihlas ve samimiyetle arayanlara elbette razı olduğu din olan İslamiyeti çeşitli vesilelerle tanıtır ve onlara hidayet nasip eder. Her hususta olduğu gibi bu hususta da ihlas şarttır. İslamiyet Muhammed aleyhisselamla gönderilen son ve mükemmel ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de razı olduğunu emrettiği tek dindir. Bu dinin tek doğru fırkası da Resulullah'ın ve eshabının izinden giden ehli sünnet vel cemaat yoludur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın tarihi ilçesi, yine Yeşillikler Diyarı, İznik'ten sesleniyorum. İznik dendiği zaman aklımıza, evet, Osmanlı'nın ilklerin olduğu yer gelir. Bir de Anadolu coğrafyasındaki, belki ta Balkanlar'da, Bosna'da, Hersek'te, Kosova'daki tarihi eserlerde rastlayacağımız Çinilerin üretim mekanı aklımıza gelir. İstanbul'da ne kadar tarihi cami varsa bunların Çinlilerinin belki yarıdan fazlası İznik Çinileridir. Başka Çinliler de var mı? Var tabii. İstanbul'da da Tekfur Sarayı'nda, Edirne Kapı bölgesindeki Tekfur Sarayı'nda da bir müddet Çini yapıldı. Sonra Kütahya'nın porselen üzerine, daha ziyade seramik üzerine çalışmaları var. Şimdi Kütahya çiniciliğinin de tekrar eski canlılığına kavuştuğu hususunda duyumlar alıyoruz, bilgilerimiz var. İnşallah nasip olursa onları da çekeriz. Şimdi İznik, başkente en yakın taşra sayılır İznik. Deniz yoluyla da ulaşmak mümkün. Ve deniz yolu da o günün en süratli vasıtaları. karayolundaki vasıtalara nazaran. Onun için de İstanbul'da mimari düzen şöyle kuruluydu. Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda mimarlar ocağı vardı. Bu mimarlar ocağında devletin toprakları üzerinde nerede olursa olsun yapılacak olan bir yapının mimari planı orada tasdik edilirdi. İzlik'te bir cami yapılacak, orada tasdik edilirdi. Mimarlar Ocağı sadece sarayda padişahın yaptıracağı camilerin yapıcısı değildi. Burada %10 civarında gayrimüslim sanatkar çalışırdı, mimar çalışırdı. %90'ı ise Türk ve Müslüman olan kimselerdi. 200'e yakın personeli olduğu söylenir, zaman zaman yükselirdi bu personel. Osmanlı'nın son döneminde, yıkılış dönemleri, Abdülaziz Han'dan sonraki dönemlerde mimarlar ocağında %25'e kadar gayrimüslim sayısı da çıkmıştır. O dönemde çıkan birkaç tane Ermeni müteahhit Avrupa'yı tarzda bina yapmaya başladık. Bina eminliğini terk ettik. Müteahhidin adı da mimarlar ocağında hasta mimar başı gibi anılmaya başladı. Ne zaman? Daha sonraları. Böyle bir hasta mimar başı olan gayrimüslim yok Osmanlı'da. Ama ne hikmetse bizim kitaplarımız işte Balyan ailesini alıp alıp öne sürerler, alıp öne sürerler. Neyse, bunlar mimarlar ocağında Çinilerin de üzerine yapılacak olan motifler sır altı tekniği denilen teknikle, yani sırdan önce bisküvi haline gelmiş olan Çini plakalarının üzerine motifler müsvedde olarak yapılacak. Ama hangi motifler yapılacak? Müsveddesi atölyede yapılıyor. Fakat mimarlar ocağında bunun kağıt üzerine dökülmüş modelleri padişahın da tasvip ve tasdik etmesiyle, onaylamasıyla buradaki İznik kadısına gönderilirdi. İdari işlere kadı bakardı. Kadı deyince illa mahkemeye intikal eden iş değil. Kadılar aynı zamanda idari bazı yüksek görevler de yüklenirlerdi. Mesela ordu sefere giderken halkın ordunun ihtiyacı için satılık mallarını yol boylarına çıkarmasını kadı efendiler emrederdi. Halbuki bu bugün olsa bu sistem valiler, kaymakamlar emretmesi lazım. O günün düzeninde yargının önü daha açık, daha idariye girift vaziyette idi. Şimdi Kadı Efendi'ye gelen modeller, saraydan gelen modeller, burada kaşici başı denilen kimseye Kadı Efendi çağırır huzuruna teslim edilir. Bak, şu modellerde, şu motiflerde Çinilerin yapılması lazım. Şu kadar adet, işte caminin nerelerinde kullanılacaksa onların adetleri orada tespit edilir ve kağıt üzerinde buraya gelirdi. Kaşici başı, tabii bugünkü gibi bugün İzmit'in birçok yerinde Çin'i ile uğraşan kardeşlerimiz var. Ondan ekmek yiyorlar. Satıcısı var, yapıcısı var, pişiricisi var, modelcisi var, var. O zamanlar biraz daha derli topluydu. Niye derli topluydu? Çünkü ahilik teşkilatı vardı. Yani bir sanat dalının bir emir kumanda zinciri, bir piramidi vardı. Bu piramidin en öndeki ahi başı bütün işlerin kalitesinden ve yapılış süresinden sorumlu idi. Ahilik de İzmit'te Çandarlı oğullarıyla beraber başlayan Osmanlı idaresinde ahilikten gelme olan ilk Çandarlı Hayrettin Halil Paşa ile beraber İzlik'te daha çok kendisine esnaf bulabilmiştir. Kalite kontrolü çok yüksek seviyedeydi. Burada sadece Çinilerin fırınları ve bazı atölyeleri var idi. Yani toprak Çin'i yapmaya hazır hale getirilince artık burada o pişirilecekler, kara fırın denilen, bugünkü elektrikli fırınlardan önceki, hani taş fırın diyorlar ya, ekmekler içinde, pastane içinde. Pastaneler ne yaptılar, fırınlar? Akaryakıtla yahut doğalgazla ısıtılan fırınlar haline nasıl geldilerse, veya elektrikle ısıtılan halk ekmek gibi. Burada da efendim kara fırında yapılanlar bugün artık modern fırınlarda yapılır hale gelmiş. Burada kara fırınların olduğu yerde kazılar başlamış. kazıların tarihinin çok eski olduğu söyleniyor. Yani birçok insan hatırlayamıyor. Vallahi diyor, ben çocukluğumdan beri bu kazılar devam eder diyor. Niye devam eder? Bu işe boş vermekten değil tabii. Öyle anlamamalı niye gevşek tutuyorlar diye. Kazının kanunlarımıza göre belli bir mevsimi var. O mevsimin dışındaki, o da yağmurların kesildiği, topraktaki suyun diplere doğru çekildiği. Dolayısıyla kazı yaparken siz o sulu yere değil de kuru toprağa yavaş yavaş kazmak suretiyle onları eleyerek içerisinden çıkan parçacıklar değerlendirilir. Burada da tahminim 20-30 senede devam eden bu kazılarda bugün gelinen nokta, epey bir fırınlar ortaya çıkmış. Bundan sonrası artık sene be sene tatillerde hem arkeoloji öğrencileri hem güzel sanatlar öğrencileri tatillerini böyle kazı yerlerinde geçerek memleket hizmetinde görev almaya başlıyorlar. Biz programlarımızda, bugünkü programda değil tabii, vaktimiz olursa bir Çin imalatı çekmeyi düşünüyoruz. Ama olamayacak gibi geliyor. Onun için de sistemlerinizi şimdiden duyar gibiyim. Tabii zamana karşı yarışıyoruz. Ben de isterdim size buradaki imalatı göstereyim ama siz tarihi yerleri görün de İznik'e geldiğinizde Çinici dükkanlarını zaten bol bol göreceksiniz. Onlardan birisiyle de alışverişinizi inşallah yaparsınız. Buranın hemen yanında bu tarihi kazının hudutları şimdi böyle belli edilmiş ama belki şu hamama kadar da gidecek veya daha bu tarafa gidecek. Onu bilmiyoruz. Şimdilik bunu bir dibe indirecekler. Son noktayı, zemindeki son kodu bulduktan sonra belki yanlara doğru gitme ihtimali de var. Onun için etrafa da zaten imar vermiyorlar. Hemen bunun yanında 2. Murat Han'ın yaptırdığı bir çifte hamam var. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde olduğu gibi burada da güzel bir şantiye kurdurmuş, bir müteahhide ihalesini yapmış. Bitmek üzere, bu sene 2011 yılında da bitirmek üzere zaten, şartnameye koymuşlar o tarihi, sözleşme yapılmış. Biz şimdi hamamın biten taraflarını, inşaat olduğu için tabii oraya giremeyeceğiz ama o hamam dolayısıyla 2. Murat Han'ı da birazcık analım istedik. Şimdi gidelim hamam restorasyonun olduğu yere, hamam hakkında bilgi vermeye çalışalım efendim. Şimdi restorede olan 2. Murat Han hamamının erkekler kısmının önündeyiz. Bu hamam çifte hamamdı. Hanımlara giriş kapısı farklı, erkeklere farklı. Tabii belki bugün yapılsaydı bu hamam, ne olacak canım, buradan kadına girer, buradan erkekler de girer diye bazı umumi tuvaletlerde bile kadın erkek kapısını müşterek bile yapanlara rastlıyoruz. Ama o günün kültürüne, o günün inancına, o günün ahlak anlayışına göre hanımefendilerin giriş kısmıyla erkeklerin giriş kısmı çok farklıdır. Mesela Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya Müzesi'nin önündeki meydanda Hürrem Sultan'ın rahmetlinin yaptırdığı bir çifte hamam var. Bu çifte hamamın erkekler taraf girişi çok güzel, sütunlu, revaklı, hoş bir yer. Efendim, ve Türkiye coğrafyasındaki en uzun, en büyük çifte hamamdır. Mimar Sinan yapısıdır. Allah rahmet eylesin. Yaptırana da, mimarına da, ustasına da, amelesine de. Burada da tabii şimdi restore edenlerin de 7 sülalesi, biz burada dua ediyoruz. Onlar olmasa, bu restoreyi yapan kimse olmasa kalacaktı harabe vaziyette. Efendim bir yerden usta bulunurdu, işte o ustalara da dua ediyoruz. Yani şansı varmış ki burada kardeşlerimiz çalışıyorlar. Ecdat yadigarını hayata kazandırmaya gayret ediyorlar. Ayasofya'daki o büyük hamamın dahi girişi hiçbir zaman kadınlar kısmının girişi veya sokağa çıkışı direkt olmaz. İlla bir L yapardı efendim. O da ecdadımızın çok dikkat ettiği bir husus. Ben bunu hep çifte hamamlarda görüyorum. Efendim kubbeli soyunmalık yerleri, fenerli kubbeli, yani içerinin aydınlığını fener denilen yukarısına konmuş olan böyle birazcık yüksekçe, bazılarında biraz daha mübalağalı adam boyu yükseklik oluyor, bazılarında daha kısa oluyor. Bir imaretlerde, bir hamamlarda mutlaka fenerli kubbe ecdadımız yapmaya çalışmış. Fenerli kubbenin altında bir fıskiyeli havuz olur. Burada da o havuzu koyacaklar öyle zannediyorum. Ama fıskiyesi gitmiş, havuzun taşı gitmiş, mecburen bugünün makinalarla kesilen mermerlerini koyacaklar. Ne yapalım? Zaman böyle getirmiş. Gönül isterdi ki orijinali muhafaza edilseydi. Bu 4. Murat Han zamanında yapıldığına göre herhalde 1440'lara falan bunu tarihleyebiliriz. Tarihi tam belli değil. Bahanesi de belli değil diyorlar. Adana'da 2. Murat Han'a mı diyorlar? Mutlaka 2. Murat Han yaptırmıştır bunu. Kimdir 2. Murat Han? Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasıdır. Balkanlardaki işlerin ters gitmesinden dolayı suçun padişah olarak kendisinde olduğuna hükmetmiş ve daha oğlu 11 yaşındayken Şehzade Mehmet'e gel oğlum otur şu tahtı emanetini al da ben çekileyim kenara, benim yüzümden devletin başı derde giriyor, Balkanlarda sıkıntılar oldu diye mütevazilik göstermiş, feragat örneği vermiştir. Oğlunun lehine tahttan çekilmiş Manisa'ya gitmiştir. 11 yaşında oğlan geçtiğini duyan papalık, aman Türkleri Avrupa'dan atmanın zamanı geldi çabuk. Macar kralına haber gönderir, saldır Osmanlı'ya şunları atalım gitsin. Orta Asya'ya kadar gitsinler. Ne kötülük gördülerse efendim. Osmanlı onların çoluk çocuğunu mu kesti öldürdü efendim. Soyunu mu kuruttu? Kurutsaydı bugün Avrupa'da insan mı kalırdı efendim? Kim ne diyebilirdi kurutsaydı? Hiç kimse bir şey diyemezdi. Evet. Onları hiçbir zaman kendi toplumu arasında eritmedi, kişiliklerin kimliklerini onlara muhafaza ettirdi. İslam'ı seven İslam'a geldi, ahiretinde kurtardı, dünyasında kurtardı. İşte 2. Murat Han oğluna tahtı terk edip gittikten sonra papalığın saldırttığı Macarlarla yapılan bir savaşta Murat Han baktı ki memleket tehlikede, gene koşarak geldi ve 1444'teki Varna Savaşı'nı kazandı. Ondan sonra 2. Kosova'yı kazandı ve memleketine 2 tane zaferi. O fedakarlığın hediyesidir efendim. Allah-u Teala ona o hediyeyi verdi. Evet. O fedakarlık etti. Bende herhalde sıkıntı diye Allah-u Teala da ona 2 zafer nasip etti. 1451 senesinde bir gün Edirne'de kırlarda dolaşırken karşısına hiç tanımadığı meczup kıyafetli bir şeyh çıktı efendim. Şeyh ne dedi Murat Han'a? Buradan metinden sizler onu söylemek istiyorum. Çok nurani yüzlü bir zattı bu. Şöyle durdu. Murat Han'ın yüzüne derin derin baktı efendim. Üferdi tabii Murat Han. Allah Allah. Yani padişahın karşısında bir adam bakıyor ve delercesine bakıyor yani. Mümkün mü padişahın yüzüne bakmak efendim? Dedi ki, ey sultanım, senin dünya maslahatın tamam oldu. Evet, yüzüne söyledi. Dünya maslahatın tamam oldu. Bu dünyada yapacakların bitti. Şimdiden sonra, bundan sonra senin ahiret maslahatını görüp tövbe istiğfar edip öylece yaşaman daha münasip olur. Yani gidişin yakındır dedi. Padişahın kalbine işledi bu. Çok tesir etti. Bir tuhaf oldu efendim. Sanki ayakları yerden kesildi. Ve bütün günahlarına geldi sarayda tövbe etti gözyaşlarıyla. Hayatın bitici olduğunu orada belki daha çabuk anladı. Saraya ulaştı. Tövbesini yaptı. Çok şiddetli bir baş ağrısı geldi efendim. Ve o baş ağrısıyla padişah 1451 senesinde ağrı iyileşmeden vefat etti. Hani ölüm geldi cihane, baş ağrısı bahane. Adam uçaktan düşer ölmez, bomba patlar ölmez, bir baş ağrısı gelir, hadar asmadık, hadi güle güle. Hayat bu efendim. İşte Türklerin temizlik kültüründe, su medeniyetindeki en dikkat ettikleri şey önce hamam, sonra ibadethane. Bazı yerlerde diyorlar efendim işte şu cami yapılıyormuş. Birisi almış taşı sırtından gidiyormuş, bırakmadan geliyormuş. Sormuş mimarbaşı veya padişah, ya niye böyle sen bırakmıyorsun? Vallahi efendim demiş, ben bugün gusül almam lazımdı, alamadım. Onun için camiye bu taş değmesin. Peki o şantiyede hiçbir böyle bir duş yoktu efendim? Bir temizlik yoktu. Abdesti nasıl alıyorlar orada o insanlar? Akşamları hiç yıkanmıyorlar mıydı yani? Burada sanki bir iyilik anlatır gibi ecdadımıza töhmette bulunuyorlar. Halbuki evvela hamam yapılırdı efendim. Bu hamam İznik'te bulunan örneklerinin en güzellerindendir. Osmanlı hamamlarından. Tabii ecdadımız böyle Çin'i memleketinde, Çin'i kazı yerlerinin hemen yanındaki hamama herhalde Çinilerle de kaplamış olabilirler. Ama Murat Han'ın yaptırdığı dönemde elbette ki İznik'in Çinileri bu kadar ileride değildi 15. yüzyılda. Esas 16. yüzyılda parladı. Sonra gelen birisi de bu Çinilerle burayı zenginleştirmiş olabilir. Nasıl Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin camini yaptıran kişi başka, Çinlilerin döşeten de 4. Murat Han, İznik Müzesi'nde de onun örneklerini gördük. Burada da sonradan bir kaplatan hayır sahibi çıkmıştır. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız. Huzura doğru.